çekeyim de beni de olayım savran. Acı bulur bana, derdim eder bana, aman aman eşim, aman aman bızdık. Alnına liralar dizdik, güzellerden gezdik, çirkinlerden bezdik. Eşim aman aman bızdık, alnına liralar dizdik, güzellerden gezdik.